Nie bez powodu, jak chyba Państwo przyznają, twórczość Grand Brothers jest porównywana z muzyką Nilsa Frama. Wuppertal, Honey, Arctica, Rotor 11-12-02, czyli utwory, jakie zostały wydane na dwóch pełnometrażowych albumach Grand Brothers. Z tym, że ten ostatni, zatytułowany Open, zdaje się odbił się znacznie szerszym echem, a to za sprawą samej wytwórni, City Slang, gdzie płyta została opublikowana. Prawie na sam koniec, no myślę, bardzo interesującego spotkania z muzyką panów z Düsseldorfu, kompozycja zatytułowana Circumflexi, czyli utwór, jaki znalazł się na tej pierwszej płycie z roku 2015, a po nim coś, co myślę mocno wpisuje się we współczesną muzykę elektroniczną i w to, co dzieje się w takich zabiegach elektroakustycznych oraz tym wszystkim, co powstaje na zasadzie przecięć z jednej strony tego świata klasycznego, a z drugiej strony świata muzyki elektronicznej. A myślę tu o remiksie. Tak, tak. Muzyka Grand Brothers została zremiksowana, ale o tym za chwilę. Thank you. Muszę Państwu przyznać, że to będzie naprawdę duże przeżycie dla mnie, żeby uczestniczyć w tym koncercie, bowiem, no jak słychać, muzyka jest najwyższej próby. Circumflexy i Grand Brothers w programie trzecim, teraz z tej najmłodszej płyty opublikowanej w zeszłym roku, zatytułowanej po prostu Open. A przed nami ów zapowiadany wcześniej remix, który no mam wrażenie właśnie wprowadza Grand Brothers w podobny świat jak to wszystko, co kreuje na przykład wokół siebie Nils Frahm albo Francesco Tristano bądź Brand Brouwer Freak, czyli muzycy, czyli artyści, którzy z jednej strony jak najbardziej wyczuwają i wiedzą, czym jest muzyka klasyczna, a z drugiej strony patrzą na świat przez pryzmat muzyki elektronicznej, tworząc do swoich wydawnictw, do swoich kompozycji remiksy, a właściwie oddając poszczególne ścieżki swoich utworów zewnętrznym producentom. I tak przed nami utwór, właściwie remiks, zatytułowany Ezra Was Right, w remiksie między innymi Grega Wilsona. Thank you. Ezra Was Right w remiksie m.in. Grega Wilsona, ale też Derricka Kaya. To wszystko z repertuaru duetu pochodzącego z Düsseldorfu, jakim jest Grand Brothers. To była mała rozgrzewka przed tym wszystkim, co wydarzy się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 24 kwietnia. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. A w nim dokładamy nieco więcej instrumentów i poszerzamy paletę muzyków, którzy, no właśnie, coraz częściej uczestniczą w remiksach. I tak oto przed nami utwór zremiksowany przez Floating Points, jaki znalazł się na maxi singlu The Invisible, czyli zespołu, który, no to jest bardzo ciekawe, który właśnie promował swoją małą płytę nie oryginalnym nagraniem, a remiksem. Odezwały się smyki. Smyki, które wyznaczą dalszą część naszego spotkania. Swoją drogą, konia z rzędem temu, kto za pierwszym odsłuchem wpadłby na pomysł, że wybrzmiałe przed chwilą nagranie podpisane jest jako remix. W programie trzecim reinterpretacja utworu Life's Dancer stworzona przez Floating Points. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. A w nim płyta z roku 2014, dokładnie z października. Płyta stworzona przez trzech jakże istotnych dla całej naszej dzisiejszej audycji muzyków. Po pierwsze szwedzki kontrabasista Dan Berglund, po drugie Boge Wesseltoft, po trzecie Henryk Schwarz. Panowie stworzyli album zatytułowany Trialogue. Album powstały wspólnie z orkiestrą, która na co dzień działa w Filharmonii w Luksemburgu. Poza wspomnianym trio, ów album tworzą muzycy grający na wiolonczeli, na skrzypcach, nawet na puzonie basowym, altówce. Zatem szykuje się przygoda z muzyką, no, wchodząca w takie rejony kameralistyki, ale nad tym wszystkim czuwa Henryk Schwarz, czyli gentleman, który przyprawia tę całą potrawę elektronicznymi efektami. Zresztą chyba coś wyzwoliło się w Henryku Schwarzu właśnie po tym albumie, bowiem po skończeniu nagrań do tego wydawnictwa poszedł o krok dalej i zaprosił jeszcze większą liczbę muzyków właśnie na co dzień działających w Filharmonii i stworzył płytę, która pewnie prędzej czy później pojawi się w ramach naszych nocnych spotkań. Tak czy owak, my wracamy do albumu Trialogue, albumu wydanego w dwóch wersjach winylowych, w tej podstawowej i w tej ekskluzywnej, gdzie okładka, no to też ciekawostka, była tworzona ręcznie. Taki klasyczny zabieg graficzny na sitodruku. No i tamto wydawnictwo jest znacznie droższe. Do tego wszystkiego pojawił się także kompakt, ale skupmy się na samej muzyce. Muzyce, która łączy świat filharmonii i muzyki elektronicznej, chociaż w tym takim klasycznym ujęciu, albo w tym takim ujęciu związanych przede wszystkim z naszymi skojarzeniami, no to tej elektroniki w sumie jest mało, zwłaszcza jeśli patrzy się na twórczość Henryka Schwarza, jak wspomniałem na wstępie, publikującego swoje nagrania w takich wytwórniach jak Running Back, Studio K7, czyli gościu, który raczej związany jest przede wszystkim z muzyką ciała. Proponuję stronę B albumu Trialogue, albumu, który flirtuje zarówno z muzyką modern, z free jazzem. Pojawiają się również tutaj plamy ambientu. Wszystko bardzo oniryczne, spokojne, łagodne i godne kontemplacji. min dag. En solig dag. Detta är min dag. Solfylld dag. Heute ist mein Tag. Ein Sonntag. This is my day. Sunday. Dag. Detta. Trialog. W ten sposób przedstawia się druga strona płyty powstałej we współpracy Buga Weseltofta, Henryka Schwarza i Dana Berglunda. Ów album, wydany przypomnę w październiku 2014 roku, wieńczy naszą dzisiejszą przygodę, w której jakże istotny był fortepian i wiele innych klasycznych instrumentów podkręcanych elektroniką, w tym także podkręcanych przez niemiecki duet Grand Brothers, który w kwietniu wystąpi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A przed nami ostatni akcent z albumu Weseltofta, Schwarza i Berglunda, czyli bardzo ciekawa w moim odczuciu interpretacja utworu z dalekiej przeszłości, utworu wymyślonego przez Hennigena, Williamsa i Theloniusa Monka. A myślę tu o Round Midnight, czyli kompozycji chyba najbardziej spopularyzowanej przez Milesa Davisa. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Ja nazywam się Michał Margański. To był czas przecięć. Przecięć muzyki kameralnej z elektroniką. Życzę dobrej nocy. autopromocja.